بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة يونس ده يوشتم آيات السخة شروع وردر يوشتم آيات وين ختم سو د دې ورابط د ما قبل سره فجې کړي چې په مخ کې آیات کې چې تر دغه آیات مخه ذکر شوی دی هغه دا و چې ویقولون لولا انزل عليه آية من ربه فهغه آیات کې چې و په دې کې د مشرکانو سوال و اعتراض ذکر شوی اعتراض دغه و برای ورنو چې دی رسول یې پر ده باندې ولي زموږ فرمایشي معجزه پر ده باندې نه نازلیږي فرمایشي معجزې یې موږ ویلي چې دغه فرمایشات یې ورته وویل ورته کومه چې د سرو زرو خونه لري ته څنګه رسول یې یا مې ورته وویل چې کومه دی چې دلته موږ ته یو باغ راښکاره کړه یا یې جوړ کړه چې هغه ښه د انګورو باغ یا د خرما باغ په نس کې ولې څه شدي راخوټ کېد دغه شنې راخوټ کېدلې ولې ځنې بهیږي ته دا قسم څه غوښتنې درلودې نو په هغه مخکې کې د دوی اعتراض ذکر شوی په هغه آیت کریمه کې په دغه آیات کې چې دوی د دغه اعتراض هغه سبب ذکر کېږي چې د دوی د اعتراض سبب څه شی دی د هغه اعتراض سبب یې په دې آیت کې داسې واضح کوي چې هغه د دوی مکر و اعراض دی چې دوی اصلا د قرآن و آیاتو ته اوږه نسي وروړی اوس نو حلیې کوي اعراض کوي چم کوي یو بانه ځان ته جوړي چې وروره زه خو نو نکین نه یم منکر نو خو زه ما یم یو دلیل لرم او د دغه اعراض چې علت هغه اعتراض دی د دې اعراض علت هم ذکر کوي چې هغه څه دی هغه دا دی چې د ده سا د تاوده ځای راخیږي دی د الله تعالی په نعمتو کې ډوب دی اوس ځان ځینې ورک دی چې څه چم وکړي نو هغه آیات کې اعتراض کړی و د هغه اعتراض سبب دلته بیانوي چې اعراض دی د دې اعراض سبب یې بیانوي چې نعمتونه د الله دي چې الله پر ده نعمتونه کړي دي د ده څه اوس په نعمتو کې ځان ورکوي سرکشي کوي نو دغه کې دلته دغه بیانوي په دې آیت کریمه کې نو د آیات ترجمه داسې ده و اذا هغه وخت اذقنا الاوي چې موږ ور وڅکو الناس و خلقو ته څه کول دا دي چې معنی وایي د فلاني شي خوند مې په وکتي لکه یو چاته وسایل د وسایي خوند خو وګوري یو چاته به عذاب گئی د عذاب خوند کو وګره پښتو یت څه کول بولی وای وی څه کی منه خوند تر پلس و اذا هغه وخت اذقنا چې موږ ور وڅکو الناس و خلقته رحمتا رحمت و نعمت سو وقتی وروسکو من بعد غدر را من بعد ورست غدر را در هغ مصیبت و تراغ تکلیف مست که هغ مسل کلی و هم دی رسیدل یو و دی یپلاخ پا تکلیف کی یا پا نجوری کی دی یا پا مسکینی و پا غربت و پا احتیاج کی دی خو اغا نجوری یا غربت علاوه زدنی استکم ده تا زر رحمت ورکم نعمتون ورکم در رحمت از امراد نعمتون اسو ده غدر را سخ امراد مصیبتون و تنگلاسی و مسکینی اسو و اذا اغا وقت اذخنا شمر و روسکو الناس و خلقو تا رحمتا نعمتون نعمتون و صحتم نعمتی فر اخلاسیم تخبل زنگ نعمتی شا اولادم نعمتی چه ده نعمتون ورکو من بعد ورست غدر را تر هغ زحمت و تر مصیبت چه دیت پا خوار سیدلیو ما سد چه مسکری و هم دی مبارد سچل کیلش نعمتون پر راسی اذا ناب بر لهم دیلر مکرون مکروحیی فی آیاتنا یعنی فی دفع آیاتنا فدع فکولی که دا آیات توز مجد بارد داغ آیاتو تا دا دسم ورزان ورزی دا آیات احکام چه عملی کی پر دا زحمتی نو مکر تا مخی مکر دا عبارت دا اعراض تخدی مخ آری زان پلاس ندر کی دا قرآن کریم دا احکام دا پار تکذیب کی دا خونو در واقعی چه حق وی نمان نمانی پر ماجی دا دوغون دا غشاک رازی دا بی مراوات و دا نازبان نو خونه دی حق نو نو چه حق وی ودی می نمانی دا خو تکذیب کیی نو استهزا کیی نو برا وی رو ردا وست دا نو آیاتون جا آیاتون دا غر کمی دا دا در خلال آوزی دا چوک دی خوی کم دی مجی پیشم پدا پسو که دلتا گرزی نو دا استهزا شروع کی بل اعتراض شروع کی پا طلب دا معجزات لکه پاغ آیت کریمه که شروع ذکر سواله نو او غدی دا اغا اغا علت که دلتا وای چا اغا اعراض دا اغا مکر اغا اعراض دی دا دا اغا اعراض واجه بیا مخ که دوله چه دا خو رحمت کرده را لی چه دا اعراض تا آماده که نو که دا اس پا خبر پوست واس رحمت نعمتون سبب دا اعراض سواله اعراض چه دا وکی اعتراضون شروع کرد برای اغا فرمایشی معجزه شروع کرد نو پا دا اغا آیات که دوش یعن ذکر سواله یو دا اغا تیر آیات چه اغا اعتراض و نروایه دا اغا سبب ذکر که بلی دا جه سبب سی ذکر کرد سبب سبب چه بیادی اغا بیاد اغا نعمتون جنو نو اذا ناب بر لهم دیلر مکرون مکرو حیلی پا چشکی پا زن خلاص اولی که دا آیاتو اتسا پا دفع کولی که دا آیاتو اتسا فی آیاتینا پا دفع که دا آیاتو اتسا دا مکر روحی جه جوری مکر دا گرد شیانو تشامل دی چه اعراض مخ آره تکذیب کی استهزا کی برا اعتراضو شروع کی چیز ما پرمایشی معجزیت سارا نسیزیت راغا وقتا نمانو فسیالا فاکر توایی چی دل توس بدیتنو وعد امور کیه وعد دا دی قل الله اسرع مکرا قل ورتواش الله ألافك ونبي عليه السلام تأمر في قل ورتواش الله ألافك أسرعه دير شابك دي مكرا فمكرك تخم مكر سر جوري استا مكر وقت أخلي دا الله كم كدر تجوره وما ناس زايد تمرادك الله سزاد الكل تيم لا ولا كوا خسر ولا كبخلاسي فدا غسي وبري كبداس دا جهان در باني وسرخي فعذاب بدي أختك نو دا الله مكر ساتر مكر شابك دي مكرون مكرو مش نوي لانه اسے ډیر مکر جن ډیر مکر جن مکر جن معنی چمن او پریبونه جوړي علاوه چې ارس پریبونه جوړه ستاس خو وخت اخلي ما که پریب درته جوړ کړي د پریب سمراد هغه جزا ده کمه د جزا اراده درته وکړي سکل نه راځي اخلي دا صورت وايي قلت ورتوا ورته الله الافا اسرع ډیر چا بکدي مکرن ازروي مکر یعنی ازروي جزا ده مکر چې ستاده مکر جزا درکې هغه جزا به ډیر چا بک درکې موږ په خو د زده کړو چې مال مکر فاصله چلته وايي الله چلونه نکي مګر چې د چل جزا وکړي واجزات نو وس د مکر چې نو مړ کړی هغه تیم ده مکر نو میشي پس الله تعالی ان رسولنا بشک رسولان زمشتي دا رسول دی جمع د رسول نه دی چې مپردي ان به شک رسولنا زموږ رسولان د رسولان سره مراد د ملائکه دي چې د هر انسان سره دوه دوه ورسره دي یو نیک اعمال کې بل بد اعمال کې موږ دا یو نو پر رسا او ژدي بر پر چپا او ژدي پر دا وژه او ژدا نه معنا چې معنا دی ته په سړي سپور دي پر وژه او پر رسا او ژدا دي لکه سړي چې وای وروره د پلانې سره دا سي بر چپک دوه غاټ ور سره او پر رسا او ژو پر چپا او ژو سره ته نو پر رسا او پر چپا او ژو نو غاټ سپور دي نو خو مطلب ساري دي دا ملائکه موږ اعمال دا غسه ساري نو پر رسا او چپا او ژبا دي را سره دي دا رسولان چې دي یکتبونه دي لیکي ما هغه ټوله چمونه تم کورون چه تاسی مکر کوی علاوه تا داغ سورت داره تفتیز چه کم مکر کوی داستان مکر گرده یکل کیج نو پر تا دوست بطا پراتو دی یو ثبوت دغه دی چې په تاب سه ملائکه لیکي، بل ثبوت هغه دی چې په لوح محفوظ کې د الله عز وجل سره پروت دی. نو دوه ځایه ستا د اعمالو ریکارد پروت دی، نو ته تلای نسې. دا یې د دې دپاره ورته وویل، لکه موږ چې یو چا ته ستا شیان ګرده لیکلي دي، لیکلي څه معنا یعنې که د ښه و د ښو بدله به درکړي، که د بد و د بدو بدله به درکړي. دا کتابه چې په دغه ورته وویل، نو د دغه ځای څخه چې قل الله اسرع بکرا، بیا د آیات تر دغه آیات تر پای دا نو بیا وعید شو په هغه مخکې ټوټو کې چې و د آیت کریمه په فقرو و جملو کې د تیر دپاره علت او علت العلت بیان کړه. دغه هغه د دوی دپاره وعید وعید معنا یو چا ته سزا ورکول، سرزنیش ورکول، ګوت څنډنه چې ورته وایي. دلته هغه ورته وکړه چې دا لیکل کېږي ته کوه، دا پالتون نه ځي، د دې حساب به ستا سره وشي. دا آیات کریمه خلاص شو. په دې پسې دوهم آیات کریمه کې چې دی د دې ربط بیا د ما قبل سره دا دی چې مخکې د توحید مضمون خو بیان شوی و، بیرته توحید در ورګرځي. خو موږ چې د اساسي مسلې چې دي رسالت دی، د اثبات د بعث الموت دی، د هغه رقم د قرآن حقانیت دی، د رسول علیه السلام رسالت دی، دا ګرده په تکرار تکرار ځي، بیرته خبره توحید ته ورځي. مګر توحید څنګه بیانوي؟ توحید چې دی یو تحقیق پکښې کوي، دلیل معنا ورته وایي. د توحید علا د وحدانیت لپاره دوهم شی چې دی په هغه کې الزام کوي، د ده په خبره یې ملامتوي. دلیل جلا دی دا دی چې خپله د ده په خبره یې راټینګ کړي. دا یې دوه. دریم چې دی د دغه شیانو سره سره زجر و وعید ورته بیانوي. نو درې خبرې چې په دا راتلونکو دوو آیاتو کې چې دی، اوله خبره په کښې کې څه شول؟ تحقیق د توحید. تحقیق دا معنا چې په دلیل یو شی ثابت کړي. بل دا دی د هغه دپاره الزام کوي، الزام دا دی چې د ده په خبره یې ټینګ کړي. بل دلیل نه پوره چې تا دا رقم ویرن خواستا خبره د توحید اوس یې بیرته ولې نه منې. دریم چې دی په هغه کې وعید او عذاب ورته بیانوي. نو د آیات ترجمه ته ګوري، نو اول دواره تحقیق دی، هغه دا دی هو دغه الله الذي ذاخ اغزاتي يسير چگردش و سير در کی کو متسیتا نی وای پلانای سیار دی سیار منا گرز داسی ز فرپتار کی نو دا چدی الذي اغزاتي يسير چگردش در کی سير در کی کو متسیتا سیاحت در کی فی البر پوچکیم دا گرز اوش در سرا دی کاروان دی قافلات د پسو خلق دی مالونه دی بار دی زی نو د دې زاید مثال په تور ته مال بار کته دا غزاس وړای تر عراق پورې نو څه دشتونه به و څه غرونه به و دا لارې به وي چور به و خدای مخلوق به روانو کاروبار به نو په خو کانټینران نه ونه نه دا لوی لوی اورګاډي وي نه دا تیارې وي نه دا بحري جهازونه و خو دا خلکو به د اموال دغه دنیا زندگی دغه څه یده لکه دا اوس چې دي یو ځای به غنم نه درلودل بل ځای به بیا وړۍ نه درلودل چې به داسې سره تل بدلېدله تجارت و دغه سیر په تاسې څوک کوي هو دغه الله الذي اغزات يسير چگرزول کی کوم پتسر تکی پتسر فلبر په وجه کی کدا دا ادا کار دا بوتان کی دا بوتانو دونو کومک دي تور کا وشه د جزات اغزا او رسول الله دا زما قدرت دي دا وس ما در پر د چسترګي مې در جوړ کړی حیوان مې درته مسخر کړی چې اوس تا بار عمره تا عمره نو ستا پښې مې درته جوړې کړي چې په خپله په پښو تاکوې دغه کار کې که بل څوک الله وایي شریک دي نو ته حق لرې چې باره وایي چې زه عبادت په هغه ته کوم چې دغه کارونه چې په وچه کې ستا سیاحت دي دا خاص د الله په مرسته کېږي د الله په کومک کېږي نو ته بیا سجدې ولې بل چا ته کوې چې دا قوت کې د تګ ګرد الله در برابر کړي او سجده چې بیا د هغه بیا بت ته کېږي دا کله سره کېږي پسې والبحر او الله دا سیر کوي په تیس سره په دریاب کې په دریاب کې چې ته سیاحت کوې خو د هغه رقم به دا ګرد وچ خو نو نه وي هر ځای ته خو د وچې لاره نه وه خو د دریاب لاره به وه بیا به ورو دغه څه غټې غټې کښتۍ وي د تختو سې بهیې جوړې کړي وي مالونه بیا بار کړي وي هغه بل ملک ته بیا رسول لکه اوس چې بحري جهازونه دي دا موږ چې اوګوټ ورته وایي په اوګوټو باندې را ځي یو اوګوټ په درې څلور میاشتې نه خالي کېږي چې هلته دې په څو شپې میاشتې ډکاوه دلته چې دا مزدوران کار پر کوي پنځه شپږ سوه دا یې خالي کوی نه شي میاشت میاشت کار پکښې کوي دا دون په دریاب کښې دا دونه شیان نقل کوي دغه د چا په قدرت کوي دا اوس دا بد کوي دا اوس دا د غیب الله څه ما سوه دا نور مخلوق کوي خو الله وایي دا وس ما تا ته در کړی دي ما ستا په دماغ کښې دغه استعداد یشتی چې کښتۍ دې هم جوړه کړل د چلولو چل مې هم در وښو دا بل چا نه دي کړي نو دا سجده ولې بل چا ته کېږي دا عبادت ولې بل چا ته کېږي نو دلته دوه سیر ورته ذکر کړه یو سیر د برو د وچې دی بل سیر تګ د دریاب دی که په وچه کې ځې که په لنده کې ځې الله وایي دغه کار څوک کوي دا سیر چې کوم دا په تا زه کوم دا سیاحت ګوره نه دې سترګې ړندې دي نه دې پښې شلې دي لاسونه ګرد نظام دې برابر دي بوډیان بیا دا کار کولی شي خو نشي کولی نو نو هو د الله الذي اغزات يسير تشتقي كم بتسر في البر په وچه کې او البحر په دریاب کې په دریاب کې څنګه تکي د دریاب حالت ته ګوره حتی تر هغه وخت په دریاب کې تس چلی اذا هغه وخت کوم چې تس سي فل پول کې پښتۍ د پول کټوري هغه توري دی په عربي کې دانو د طالبانو د پاره ولې کې فده وای د سې توري چې جمع او مفرج دواړه پرې و لفظ باندې راځي هغه د پول کټوري نو فرق په چیش کې برای دانو تقديري فرق دی کله د پول کې د توري پیش هغه دا رقم څو لکه د اوس جن اوس د اسد جمع ده نو دا پیش دې سې برابر لکه د اوس جن په همزه کې چې پیش دی د پول د همداسې برابر د جمع کدا هغه فول فروازم د قفلین کې قفل خو بیا د خپل په توګه کې په عربي کې پیش دې سکه لکه د قاف پیش دې بارے بیا د مفرد نو یو تور په جمع معنا امرازي او د مفرد په معنا هم رازي په فرق به نو څوک پیږي متکلم مخاطب سره پیږي د پروازه د اوسګین دې د پروازه د قفلین دې دا غره کم دایانه د جله په ځکه قسم څخه د امام تورین دغه سپری دي جن علماء وای د امام توري چې دی د حمزه زیره کې د سیر کې لکه د کتاب د کاف زیر چې دی اما پرات کتاب یو کتاب تو ورکیش امام هم یو امام تو ورکیش او کده امام ده حمزه زیر داره کم شه لکه ده رجال ده ریز رجال رجال خود چمه ده رجل ده نو رجل خود دیرو تو ورکیش رجال خود دیرو تو ورکیش رجل یو تو ورکیش امام یا پداغه تقدیر که چه ده باره بیا دیرو تو ورکیش نو ده امام ده لفظ پاق ده و پرات ده جمعیم چه و چه تقدیری بین کرده محققین علماء و ایتی سنار زایت ده اغا تقدیر مورز غروی ده امام جمع خو سم ده مسرحی جمع است ائمه خو ائمه جمع ده نو خو باره یو قول التم راغن ده چه پرق تقدیری ده نو فعربی که زینی توری ده سی چه مفرد او جامع دوار یو رکم دی فقط په تقدیر کې به فرق یو فلک هغه دلته د دیر معنا مراد یو نه د مراد حتی تر هغه وخت اذا وقت کنتم تشتسي فل فلک فل فلک په کشتی کې چې تشتسي فارسی وجرین صدا مرز معلوم و د وجرین دغه چې دی صیغه چې ده هغه او غد هغه جمع مونث غایب ده ندی جریت جریتا جرینه اسی چې علاقه شو کې نو فجرات جره تاجر نه ویل کې جره نه چې دا کشتيان ته ګوت په تیسر نو چې هغه سره جمع مونس غایبه د پلک ما په جمع باندې کې چې دا نو وسه تقديري جمع ده کني خو ما پردیم دا سره ځي که څوک ته پر دې ته څه د جلد چې دا پلک ته په جمع ترجمه کوي لکه مفرد نه جمع کوي او خو البته د جره نه چې غیر زمير د جمع ورته راځي د هغه جمع ده نو په دغه دا جمع ده وجرین او دا کشتيان ته ګوت کې بهم په چا سره پدغه خلګو سره بار روان شي ګور اذا کنتم کی څه غد مخاطب یا کنتم شتسسی دا مشرکان ته ګرد پس یو چې د کشتانی ته ګو کی به هم په دې سره نه دی به چیرې ولاړ چې به غایبین سول وای نو کله د کشتې ولاړ د سر بنا ما سو چابک کس ولا کی غایب کړ بار د به هم زمیر د تراج صدا یا او بل دا دی فجی کی و نه پرت اشاره د الله تعالی د دې څخه نه پرت کی د سی د غایب څخه غایب کی معنی چې چاته د مخ می چې پیر رئیس کیر نغه نه پرته می اشاره ده ودې تی می اشاره ده چې دای خوچ پکشتي کسپورس کشتي خونو برازي روانه سو ده کګوټ برای غیب کړي به هم زمیر تراجش کني ورد ورد مخاطب زمیر دی کنتم دي نو حتی تر هغه وخت اذا وقت کنتم چې تاسو سی فل فلک پکشتي کې وجرینا او د کشتيان ته ګو کې به هم په دې سره کشتيان روانه سي څنګه ته ګو کې په دې سره بریح طیبه بریح په سبب ده یو داسې بعد طیبه چې هغه ډیر شایسته بعد طیب بعد و دغه توای چې پر کشتی باندې ښه لګیږي ولې کشتی خو چې د خو خو داسې ماشینا نه په کشتی کې نه سم فار پر به درلو دی او په پر دی داسې بردار لرګی دی هغه کشتی باندې وي مو داسې مو چې دا خو کیس بعد د د وژو د لرګی دون زور ور نه دی چې بعد په مقابله کې موزي د کوم شي سایکل چلو مخ مخ بعد سونه زور وای نو طیب بعد دغه دی چې د شکل د شاده خو د پسې نو برته چې ابل سړی ما سره کو مکی را سره پری و هي دا ستاسو ښه خورا اسانه ګرځي نو البته ما لا وای نو د کشتی سره چې د سې بعد راشي چې د دې د کشتی د مسافر سره موافق دي ته نو طیب بعد ول کیږي نه ارم بعد در شاپه پسې شتي چې د یو پر و یغه دوا وره د غونه تک چې چې دوا وره پر و پر هغه وزر چې کشتی وای داس داس کی بل زله کڅوک چې بعضی خپل لسونه داس داس کی په وګ داس روانه نو وجرین د کشتیان ته ګو کې به هم په دغه مشرکانو بریحین په دا سریح وبات سره طیبه تن چې هغه خوره خوشګواری نرم د کشتی پر طبیعت برابر او فرحو وفرحو نو دی خوشاله سی به په دغه بات سره چې وا و نن بعدم خوره برابر د کشتی خوره جر سفر کې د دوه ورځې سفر په یوه ورځ باندې کې جاءت حریح عاصف جاءت نو راسه ها و دغه بات و دغه طیب بات دغه شبات بل بات ریح یو باد عاصف سخت هم دی خو خو طیب باد سره و دا رقم کې د شاده خو په ویاله دا خو یو سخت باد راسه دا سې کشتی دور پر وی به دور پر کشتی وانه دور به دې دور وزغلی دې ته بروي کشتی ته پانیس نه لکه په دامزه کې چې دا دردوړی کې څه نه ویني پیچلي بادونه په دریا کې هم دا بادونه شته دغه پیچلي بادونه چې پر راشي د کښتیوانه لار وکړي غرقوي د دې خوا اوبه څپې چاره څپای کورته چې واغر دی دور غټه څپای دا کښتۍ دې خوا ته بله څپای ته اخوا بله څپای بره دی لکه یو څاک چې لوېدلې ده اوبه دغونه باډاس کې داسې دلته باد پرله څه شه دلته دی وارخطا سي دلته بره به ته میر دي قبرې ام یر دي بلې ام یر دي یا لا پازل یا بیا به زه دا رقم کارونه کوم دا پلاکه دې خلاص کړم یو نظرونه ږدي بل نفلونه ږدي بل چیش کې دا چمته هم راوتې دغه ځای د الزام دی چې دغه ځای کې ودي خدای ته نارې وایه نو چې په دغه ځای کې خدای یو دی بل یو نه در رسېږي کومک د الله څه غواړي چې مځکې ته راووځي دلته ولې باره زنګوي پر قبرو درې د قبرو څه شیان غواړي خو دلته هم د الله تعالی څخه غواړي هغه توسل بیا جلا دی توسل دي خلک نورته څوک نه ورګړي چې د الله څه شی غواړي اولیاء الله ورته ذریعه وواسطه کړي چې الله پاکه دغه ونې ته چې تا کوم رتبه ورکړې ده هغه رتبه دلته خو بیا خلک دا نور مزران خو بیا دا کوي د دنو په خدای څه حق دی چې خدای ته وایي بابا د حق پر خدای نسته خدای د خپله پزل اکو کړی دی د نبی علیه السلام په خدای څه حق خو الله دا درجه ورکړي د اولیاو درجه هم دغه رقم دی داسې نه دی چې دی پر الله حقونه لري الله وده ته درجې ورکړي باران الله پاکه چې دغو نه تا ته نازولې دي چې تا درجه ورکړې ده د هغه درجې پورې چا ته ورکړي مثل الله تعالی هغه ورکړ د اعتاد هغه کورته شفیع کې بله مسله ده یو دا دی چې د داسې بل ذات غواړي بره شرک خبره ګرځي نو دا باید سره جلا شي دا شیان نو حتی تر هغه وخته تش په دا کښتۍ کې تک وي دا کښتیانې تش وړي چې باران د ریح طیبه وي وفرحو او دوی خوشحاله وي بها په دې چا سره په دغه ښه باد سره جاءت راسها و دوی طریقن یو باد عاصف تیز باد ته وایي دی سرعار ی سخت تند باد وجاءهم الموج وازن بعد ندی چې باید پر لسخی وجاء راسهم وديت الموج سفيه سفيه هم ترسی من کل مکان د ارزه څخه رسی خو څه چې دی سفيه ځان خلاصي د بل خو پر راپورت سي دا سفيه څه ځان خلاصي د بل خو پر راپورت سي خلاصه د خبر یاده برای سرګردان په سر پر لوسخ چې وس وکم ځکه پر تنگ سي وظنوا دی ګمان وکي چې انهم دی چې وحیت احاطه وکړس محاصره وکړس بهین پر دی باندې احاطه دغه د چیو څوک ستا دښمن پر راوت سره خېجه برای پر راوت سره خېجه محاصره کی محاصره سره چې دی فکر دا کی چې نور ژوندې نسم وتر لار نهسته ګر د لارې دښمن یې ولې دي بار دی وایي در مرګ وس چنګیږم څوک چې در مرګ نه چنګیږي برای دې تسلیمې نو دی دغه فکر کی چې نور زوس محاصره سولم د دریا به وتاي نسم نه د جبادو مخنی ولای سم نه د جصفو مخنی ولای سم ابرونو د مرګ په انتظار کړي په دغه وخت کې د ګردش یعنی ریجو الای پیاج اغه مشرک چې د بتانو پر نامه به وشان الا الاول دلته چې دی محاصره سو محاط سو احاطه پر وکړه سو دلته بار د درای بتای وایز د الله سره سو وزونو او دی ګمانو کې چې انهم دی چې سره کم دي وحیت احاطه کړ سوی د محاصره وکړه سو بهم پر دی د مرګ محاصره د مرګ استاز را له اره صفای وکړه مرګ د هر ستون بار چې راکشتي دور وي هغه مرګ دی د فکر داس نو څه چل کوي دعا والله مخلصين له الدين ما چې هغه پر دی باندې الزام دی الزام د دغه ځای څخه شروع سو اغه د مخ کې چې دا تحقیق او اغه د اوغه هو الذي يسيركم ستحقيق اغه چې دا ګرد کارونه په الله کې کدا طيب بدر باندې راوړي کدا عاصف بدر باندې راوړي کدا پکشتي کې په تا تحقیق په دا وچه کې دا ګرد د الله کارونه بل څه کې کوي سي دا تحقیق دلیل دی د الله پر وحدانيت دا دعا والله مخلصين له الدين دا الزامي دلیل دی دعو د زمیدا د چ په خپل خبره او سوکرا ټینګ دا کی اوس په خپل خبره را ټینګ دعو دی را بولی الله ادا څنګه را بولی مخلصین په داس حال کې دی خالصون کی له هو د الله لره الجین د جن خپل جن او عبادت ته الله د فار خاصی دلته نه د الله د فار کی نظرونه د الله د فار کی دلته د یو باب کفر نه مل نظر دی نه کی د یو فکر پر نامه را نظر نکی نه د یو پیری پر نامه کی دلته الله ته کی چې الله پاک ستا د پاره ما دوه شی نظر کړی نظر خو عبادت دی نو نه دای تر الله د عبادت تر الله دی واغم په اخلاص کی چې کدا خپل ولادم الله پاک زما داس په هغه توبه می توبه د کبل پک شي کی چې زه به خاص ته عبادت کوم الله په دغه ځای کې ودی بل بل بل خدای نظر پیاږي بل زما شریک نظر پیاږي نو ارزای چې دغه توحید دغه شر باندې لازم دی لکه دغه د محاصره په وخت سره هغه نیت موحد سي زه دی غواړم چې ابراهيم عليه السلام ته ځان نشي کېږي دلته دونه موحد سي چې زحمت جوړ سي بیا څه چل کوي الله والا ان انجيت دی وای وای د الله د دې خبر را نقل کینو دی دسی وای چې د اخلاص د جن سره کم کی وای الا ان انجيتنا قسم دی دا لام موطئه دا قسم بولی چه قسم ورسره پا ترجمه کرازی لا قسم بی این انجیتا که تأخلاص مراکی ناو مشتئی اللہ من هازه دا دغ محاسریت سخ دا دغ احاتیت سخ لا نكون نمش بخام خاكي جو من الشاكرين دا شكر گزاران سخ دا پلا خلاص کرم دا شكرون با دا کاجم دا سی عبادتون با در تکاوما چه بل بی پارنگ دی دا دعو الله سخ تر داغ زائد پوری اغه د دې الزامې د جلسو ترجمه ته کبه متوجه سي دعو دي رابولي الله الله څنګه رابولي بر وسره شریکي يا مخلصين دي خالص وان کې له دې خدای لر الجن د عبادت او واي څنګه واي نو به داسې ل قسم دي يا لاست اثر به قسم دي ان انجيتك تاخلا سنرا قينا ومشت من هذه د دعوه دي څخه د دغه حالات څخه شته د محاصره حالت لا نكون مجبخ خاكيج من الشاكرين د شکر زاران سکه بیا شکر نک یاد بیا چ اثر که سیدی تم ادا اخلاص ک الله و کردار ته وسپور فلما هغه وخت انجا چې الله را اخلاص کی نجات ورکه هم ودیته اذا هم يبغون في الارض اذا نابرهم دوی چې يبغون بغاوت کی په الارض په مزکه کی بغیر الحق به له حق سخه بغاوت معنی سرکه شکی د الله د امر ساق قسمونه په هغه محاصره کې وګوره چې په دریا کې محاصره او د صفو د باترمنز او دا وس د خلاصو چې نعمتونه ورته راغله د خلاص والی خو نعمت دي وس بیرته نه به برده کوم کارو ته ملا وتړ بغاوت سرکشی ته په ټول ځمکه کې دربه سرکش انسان باره نه چار څه د جن خبر ورته کېږي صفه دماغ لا نه چیږي فلما نو هغه وخت انجا چې الله خلاصون ورکه هم ودیته اذا نه ببرهم دي ستا به فکر نه چې دا سړی به بیا دغه څه نشول ټکی اذا نه ببرهم دي یبغونه بغاوت کوي په الارض په مځکه کې بغیر الحق به له حق څه حق نه لري نو دا بغیر حق په دې ورسره ذکر کې چې واقعیت هم دغه رقم دی لکه ويقتلون النبيين بغير الحق چې تاسو ورسره ذکر کړی چې نبیان به حق وژنه معنی دا نبی وژل خو نو ګرسره هیڅوک پر حق نه بولي دای چې وژغه چې پر حق پر درلودي یا دلته هم دا غره کم ده دای چې دا بغاوت کې چورور ته د بغاوت څه حق لري حق نه لري هیڅ اسف په دې پوهیږي چې دا بغاوت حق مونږ فکر نه لري فقط د سم د امن د اوسیا دوه حق لري چې بل چا ته به تاوان رسېد علي د مزک سي استفاده وکړي دا رقم حق ته نه لري چې خپل مټر مې دي ا رقم چې زغلو بابان وستا مټر دي په خپل مال کې ته شریعت په دغه شپ کې چاته به تاوان نه پرسه کله یې په خبره پوه شو زما خپل جبه د ار رقم چې کاروم اوس په داخلو کې دغه ډیر مشهور ده چې مې بدن مې مرشي زما بدن دی ار رقم چې چلو نو خو زبم تا ته څنګه کوم چې زما جبه د دغه رقم چلو ولی بیا فابته زما بدن چې زه خپل د مرزي مطابق وشولم ته فابته حتی شکنزل لا نه درته کو ما زه به درته وایم چې ته په باکل اخته فابته زما په باکل به ته کار نه لري خورتم چې مې بدن مې مرزي نو څه پاتې دي کدا ایس په خبره پوهیږي د ځان لڅي کو ناټي لڅي غلان ځلڅي مې بدن مې مرزل ته به څوک څه دته نه وایي نو زما د خبرې مطلب دې ته دغه دی چې بغاوت په الارض هغه و دغه ته ویل کیږي چې ته د الله په مزکه کې داس تکه چې توانونه پیښه یې توانونه پیښه نه دا بغاوت په سرکشي بولي د الله په مزکه کې د امن د اوس یو حق لري چې ته ام په امن سه و دې خو دا بل چرې چې په کنټرول کې روان دي زه به په امن کې مخته په کنټرول کې روان یم او چې ته یې کنټرول نه کړې او ته به ځان چې په ما سم چې ارڅ کول هغه رقم بغاوت بره بدل کیږي نو دې بغاوت به له حق څه کې الله خطاب ورته کوي یا ایها الناس ای خل انما بشک بغيكم دا بغاوت ستاسو چې دي علی انفسکم دا پر ځانو باندې ستاسو دا بغاوت نه دي چې پر بل چا کې غوا کې پر ځان یې کوي ولې د دې بغاوت سزا ته نه درته ول کیږي نو خو یو څوک چې بد کوي بر دا بل څوک ته وایي کې وس کوه بل وخت چې راټینګ سزا ورکی بر هغه چې تا کول دغه د هغه په بدله کې دي نو خو ته ځان ته خپل سزا ورکړل نو کله یې خبره وس کوی انما بشک بغيكم بغاوت ستاسو دي علی انفسکم دا ستاسو پر ځانو باندې دي متاع الحیات الدنيا او دا د غټ اخستلو د پاره د دې دنیا د ژوند څخه ته فقط په دغه دنیا کې شې یو ژوند د دې دنیا د ژوند څخه یو غټ اخلي مګر خدای تاوان یې بیرته چاته رسېږي ستا پر نفس باندې دی ته چې بغاوت کې بغاوت کوي انسان کې خو نفس چاغي نو دا ستا پر ځان باندې بیرته ته چې دا نفس چاغي دا ظلم دی به شک بغاوت ساش کړان پس باندې ستې پر ځانو باندې ستې چې دی دا متاع غټ اخستل الحیات الدنيا د دې دنیا د ژوند د فارم ثم الینا دا خو فقط د دې دنیا د ژوند په وخت ته دا کار وکي ثم بیا الینا ومشت مرجعکم را ګرځي د استفاده غځای کې نو وعید سونو نقول هم أوغة تحقيق ده توحيد تسبا ويدر أغزاء كوري شي أغدا دعو لا ترى أغزاء كوري ده تش تحقيق ده ألا ده وحدانية كلا ولا كهر من قرد الزكو ده دعو لا سخش دي كدي ده وشتركي ترى أغزاء كوري كدا يا أيها الناس مجوايا ترى أغزاء كوري با إلزام وبردي خشتا فقبلا فدا وقت داغس موحيدة داغس ده ألا وتلا سخشتني كي ده يا أيها الناس سخ ده جفاة رازي ده غنبارة تش دي أغا وعيد ورتواي عذاب ورتواي شدن وطلاي بيان نسي ده بغاوات سر كوشي چوستا فمزكي كي ده ستا پر ځان باندې دي او دا فقط د دنیا تر ژوند پور محصور دي په دغه کې کولای شي اخرت شي راسه بیا شي له نس کولای ما ته خطر ازینو ثم بیا الینا و مجتمع رجعکم رجوع را ګرځي د ست سيجي فننبئو کته ودا از ما ګرځي دل و الاتن بارت کیږي الله فننبئو نو مجبه تست خمخه خبر در کوم و تست بما فآغه کارو کنتم چتی سواست عملون عمل مکاوه نو آغه خوشوه دا لو تالا کرا مکاتبین چه مقراری و خوگو دکی نو آلاوی فنو نبی اومش بخبر در حکومت است خبر داغه بی چورتوه چه پلانه کار یا پا پلانه تاریخ کردی پلانه پا پلانه پلانه پا پلانه دا چه بیان که نو دا خو فقط مزد میلی دا پار نوخ مانا جزا پر رب ناده داشان چه یوی خوگو تا در تشری فنو نبی اونو مش بخبر در حکومت است بما فآغه کارو کنتم چتی سواست تعملون عمل مکاوه نو پا دوغ دوارو آیاتو که ټوټل مضمون دار او تجداله وحدانیت ثابت کی او په دوه دلایل ثابت کی او تحقیق دلیل او دا بل الزامي دلیل په پای کې سزا ورته واور ولا چې دا بغاوت دا شرک چې تشکوي دا د غسنې د دې حساب در سره کیږي او راتل المؤمن د الله او خاطر چې ثم الینا مرجعکم ستسرجو واغتت نو الله عز وجل د شرک ټول اعمال او عقاید څخه مز محفوظ ولري الله تعالی جزم العبادات توحید په بنیاد واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.